oli unehägu, alles lõppes unenägu. Öö oli pikk ja vaevane, pea oli paks ja uimane, silmad uneuduse, nii ei pannud pähelegi. Ööga tehtud koledusid, kellegi poolt kokku sisse astunud, hunnikusse kinni jäänud, täis on säär ja hing on täis. Tarvis Mari appi hüüda, Jüri jalgu välja püüdma. Tõmba Jüri, tõmba Mari, tõmbake koos. Tõmba Jüri, tõmba Mari, tõmbake koos. Tõmba Jüri, tõmba Mari, tõmbake koos. Välja tõmbake koos. Nüüd küll välja saada, mitte kauem sisse jääda. Tõmba Jüri, tõmba.